Goedenacht, ik begin met een melding van de ANWB over een spookrijder. Rij je op de A50 Eindhoven-Oss, dan kom je tussen Zon en Breugel en Uden Centrum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A50 Eindhoven-Oss, dan kom je tussen Zon en Breugel en Uden Centrum een spookrijder tegen. Dan nu middernacht, het begin van zaterdag 23 december. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Guterres betreurt het dat in de resolutie van de Veiligheidsraad geen oproep staat tot een gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Na dagenlang onderhandelen stemde de Veiligheidsraad gisteren in met een afgezwakte versie. Daarin wordt opgeroepen tot het creëren van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in de Gazastrook. De VS vond de oorspronkelijke tekst waarin stond dat het geweld moet stoppen te ver gaan. Israël verwijt de Veiligheidsraad dat in de resolutie niet staat over de gijzelaars die Hamas gevangen houdt. Het Surinaamse OM heeft de uitvoering van de celstraf van oud-president Desi Bouterse met 8 dagen opgeschort. Zijn advocaat had hier gisteren om gevraagd omdat hij een gratieverzoek zou willen indienen. Bouterse kreeg deze week 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Oud-eurocommissaris en VVD-prominent Nelly Kroes heeft geen Europese regels overtreden met haar lobbywerk voor de taxi-app Uber, meldt het Europese antifraudebureau na onderzoek. Volgens dat bureau zijn er geen overtredingen van gedragsregels voor commissieleden vastgesteld. Onderzoeksjournalisten melden vorig jaar dat Kroes in het geheim lobbyde voor Uber, ook al was ze nog maar net gestopt als eurocommissaris. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen heeft een rechtszaak gewonnen tegen zijn eigen cardiologe. De zaak gaat over waar geld voor onderzoek naar een nieuw medicijn naartoe gaat. De cardiologen werken als zelfstandigen voor het ziekenhuis en willen dat het geld op de rekening van hun BV wordt gestort. Het ziekenhuis wil de betalingen via de eigen administratie laten lopen, zodat gecontroleerd kan worden hoeveel er aan het onderzoek wordt verdiend. Eerder wist het ziekenhuis niet dat de artsen geld kregen van medische bedrijven. Het weer. Vannacht wordt het droger en ligt de temperatuur rond de 5 graden. In de ochtend is het wisselvallig met vooral in het noorden kans op wat regen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is vandaag de laatste vrijdag voor kerst. Een mooie dag om in de basistijd nog even wat recepten door te nemen. Vers buikspek te halen bij de toko. De slingers en de kerstbomen op de basisschool van uw zoon af te tuigen. U hoort dat mijn dag was, dat was deze dag. We glijden richting de warme dagen vol met familie en vriendschap, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Maar die vlieger gaat niet op voor de patiënten die Michelle van Tongerlo ziet als straatarts bij de Rotterdamse Pauluskerk. Bestaanszekerheid, zegt u, dat is voor velen een abstract begrip, maar voor steeds meer mensen ook een harde realiteit die je niet zomaar rechttrekt met mooie praatjes. Michelle van Tongerlo praat graag over haar ervaringen met mensen die door een opeenstapeling van problemen de boel niet rondkrijgen. En ze schrijft er ook columns over voor de Correspondent. Met ledenogen ziet ze hoe de zorg in Nederland business geworden is. En daar gaan we het komende uur ook over hebben. Michelle van Tongerlo is geboren in 1983. Welkom, Michelle. Dankjewel. Goed dat je hier bent. Ja. Er zitten hier vaak kunstenaars, dichters, muzikanten, mensen die mooie dingen maken. Jij doet mooie dingen. Maar laten we dan toch maar even beginnen met een film. Ik zat van de week naar de typische kerstfilm te kijken, Home Alone 2. Het gaat over een jongetje dat voor de tweede keer door zijn ouders alleen gelaten wordt en dat belaagd wordt door inbrekers. Maar er zit een tweede lijn in die film, een zwerver. Een vrouw die in het park woont en die allemaal duiven op zich draagt en die dat jongetje echt de schrik op het lijf jaagt. Ik weet niet of je dat beeld herkent of je de film ooit gezien hebt. Nee, ik denk dat ik alleen Home Alone 1... tot in een treur heb gekeken met mijn kinderen. Er zit ook zo'n man in. Er zit een buurman in die ook zo is een beetje zo'n zwerverachtige man. Ja. Met lang haar ja, en dat een schep. Weet ik wel, ja. Nou, in ja. De tweede film zit dus een zwerver. En toen dacht ik, ja, dit is ook wel typisch het angstbeeld dat mensen hebben van mensen die op straat leven. Maar we zeggen sowieso liever geen zwerver. Nee. Wat is het goede woord? Dakloos? Nou, iemand die dakloosheid ervaart. Ja. Of in ieder geval een dakloos persoon. Ja. Liever ook geen dakloos. Je bent meer dan alleen dakloos. Mensen zijn bang voor mensen die geen dak onder hun hoofd hebben. En bij wie dat zichtbaar zo is, toch? Ja, er is wel, denk ik, een vorm van angst. Die veelal ook voortkomt uit onwetendheid of stigmatisering. Of soms ook hoe de mensen zichzelf op straat gedragen. Dus dat snap ik ook wel, ja. Ja, ja, ik kwam vandaag ook weer zo iemand tegen. En ik was in voorbereiding op dit gesprek. En toen zag ik, was er een man die liep mij tegemoet. En die was aan het schreeuwen. En die was overduidelijk, had zich tijden niet gewassen. En ik dacht, dit is typisch zo iemand die jij in je praktijk ontvangt. En toen dacht ik, moet ik hem nu aanspreken? En toen dacht ik, nee, natuurlijk niet. Ik loop hier op straat. En waarom zou ik dat doen? Maar toen kwam ik die man een kwartier later in een Turkse bakker weer tegen. En toen stond hij in dezelfde rij. Toen dacht ik, zou ik het dan nu moeten doen? Natuurlijk niet gedaan. Zou jij dat doen? Zou je een praatje aanknopen met zo iemand die duidelijk eigenlijk ook wel hulp nodig heeft? Nou ja, voordat ik ga beantwoorden wat ik zou doen. Je voelt, vind ik het ook wel interessant om te weten, waarom heb je het niet gedaan? Want je voelt blijkbaar wel een moreel appel of iets om noodzaak om het te doen. Misschien alleen maar omdat ik die avond zou komen en je dacht, oh shit, nu word ik er in real life mee geconfronteerd. Ja, ja, ja. Maar waarom deed je het niet? Ja, nou in eerste instantie, omdat die man aan het schreeuwen was. En als een man, als iemand aan het schreeuwen is op straat, dan denk je, oh, dat straalt gevaar uit. Je weet niet waarom die dat doet, wat hij van plan is te gaan doen. Als je dan dichterbij komt, denk je, hij is eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig en niet met mij. Ja. Dus er is eigenlijk geen reëel gevaar. Weet je niet. Nee, maar nee, dat is waar. En vervolgens in de bakker was die man heel rustig en stond hij net als ik op een Turkse pizza te wachten. Ja, dat is wel mooi, toch? Ja. Ja. Ja. Ja, maar waarom doe je dat dan niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik spreek ook echt niet iedereen op straat aan, hoor. Nee. Nee, dus ik voel ook de behoefte wel om iedereen aan te spreken. En soms als ik op vakantie ben met mijn man en kinderen, dan zie ik ook de hele tijd overal dakloze mensen, totdat mijn man zegt, oké, kun je het misschien nu even uitzetten. Ja, want je zei het net ook al, toen je hierheen kwam, zag je ook mensen bij het beeld en geluid hier, dat prachtige kleurrijke, lichtgevende gebouw, die we daar waarschijnlijk aan het slapen zijn of gaan slapen. Ja, je krijgt wel een soort van vertekend beeld van de wereld of een hyperfocus op het probleem. Dat klopt zeker, ja. Ja, dat, heb je dat altijd gehad, die focus op? Nee, dat is echt door mijn werk. Dat komt door je werk. En maar goed, ik spreek ook niet iedereen aan. Ook omdat het gewoon, ja, weet je, dan bij mij gaat er natuurlijk een heel hulpverleningsappel spelen. En dan wil ik iemand echt proberen te helpen. En ik moet mijn werk ook wel af en toe kunnen uitzetten. Kijk, als mensen echt schreeuwen op straat en ik zie dat ze in urgente nood zijn, dan doe ik daar wel wat mee. Maar dan is niet mijn eerste respons om er zelf naartoe te gaan, tenzij ik de patiënt ken, want dat kom ik natuurlijk ook wel vaker tegen. Maar dan kan ik ook beter inschatten of het veilig is. Maar dan ga ik bijvoorbeeld wel of met een politieagent bespreken om er even langs te gaan. Of als ik denk dat het echt nodig is dat politie komt, of een veldwerker die er met meer mensen naartoe kunnen gaan, zeg maar. Dus, maar schreeuwen aan zich is niet per se een teken van urgente nood. Wanneer is het dat wel? Ik denk als iemand random op straat schreeuwt, dan is er wel wat aan de hand. Ja. Dan ben je wel een urgente nood, zeg maar. Dus dat zie ik wel als echt een vorm van lijden. Dus dat zou voor mij wel iets zijn om iets te doen. Ja. Ja, omdat je gewoon als er niks aan de hand is, dan doe je dat gewoon simpelweg niet. Mensen doen dat niet. Nee. Dus dan zijn mensen vaak of heel erg onder invloed. En dan wordt het helpen ook lastiger. Ja, of super psychotisch. Wat natuurlijk een enorme lijdensdruk met zich meebrengt. Ja, dan wil je toch wel kijken wat is nodig om iemand in ieder geval nu zich wat beter te laten voelen. En als het al mogelijk is. Ja. Deze dagen, hè, mensen zijn, ik zeg het al, bezig met boodschappen en voorbereiding op allerlei familiedingen. Hoe ziet nou het leven van een straatarts eruit? Of eigenlijk de praktijk van een straatarts in deze dagen? Ik heb vanaf nu vakantie. Ja. Dus ik denk vrij hetzelfde als de rest van Nederland. Ook ik vier gewoon kerst. Ja. Maar je merkt bijvoorbeeld wel dat de druk in de Pauluskerk was heel hoog. Is veel hoger geworden de afgelopen tijd. Door een scala van oorzaken. Maar je ziet dan ook met kerst en met het slechte weer. Ja, dan komen er gewoon veel meer mensen naar de kerk. En sowieso de druk op de zorg is rond de feestdagen altijd hoger dan niet tijdens de feestdagen. Is dat zo? Ja. En waar zit hem dat in? Ja, dat hebben we het gewoon over de reguliere zorg. Dus niet alleen over de patiëntengroep waar je het nu over hebt, over dakloze mensen. Ja, omdat mensen vaak toch wel, volgens mij, wat ik in ieder geval meegekregen, want ik heb hier wel eens gesprekken over gehoord, ook in ziekenhuizen, van hoe komt het nou dat de eerste hulp zo druk bezocht worden? Nou ja, omdat mensen toch wel eenzaam zijn en vaak niet alleen willen zijn en dus naar een ziekenhuis gaan en zich eigenlijk niet goed voelen, zeg maar. Ja, ja. En dat is toch gaat iets. Het al in eerste instantie vaak om vage klachten? Ja, of psychische klachten. Ja. Of misschien dat mensen daardoor echt zware medische klachten krijgen, kan natuurlijk ook. Maar je ziet wel dat de druk op de zorg rondom de feestdagen is hoog. En gecombineerd met het feit dat natuurlijk ook heel veel mensen vrij willen. Dus dat maakt het niet makkelijker. Ja, precies. Maar hoe werkt dat dan? Je zegt, ik heb ook vakantie. Ja. Is de bezetting op in zo'n Pauluskerk dan extra tijdens die feestdagen? Of moeten mensen het eigenlijk toch ook maar een beetje rooien? Nou, dan is de bezetting wel minder. Want ik ben er bijvoorbeeld aanstaande dinsdag niet. Dan is het tweede kerstdag. Ja. Maar dinsdag is jouw vaste dag daar? Ja. Dinsdag werk ik in de Pauluskerk. Ja. Maar we hebben wel veel straatartsen verspreid over Rotterdam. En we proberen altijd wel of een vervanger te regelen. En als dat niet lukt, wel weten we ook wel waar we mensen naartoe kunnen verwijzen, zeg maar. Dus er is wel vervanging, maar niet altijd op de dag zelf. En dat is natuurlijk wel een probleem. Want dan kunnen mensen soms echt niet terecht bij een arts. Ja, precies. Want jij doet het één dag in de week doe je dat daar. En je bent ook nog betrokken bij een, om het maar even zo te zeggen, normale huisartsenpraktijk. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, ik werk dan één dag in de Pauluskerk. En dan werk ik in de ochtend nog in een maatschappelijke opvang. En ik werk 2 dagen in Rotterdam-Zuid. En dat is inderdaad meer een gewone huisartspraktijk. En dan ben ik 1 dag een beetje thuis, zeg maar. Mijn mamadag. Ja. En op vrijdag probeer ik in ieder geval te lezen en te schrijven. En ik heb natuurlijk nu ook een stichting. Dus daar zit ook werk in. Dus zo probeer ik het allemaal een beetje te balanceren. Ja, ja. Ik vind het al weken, al maanden vervelend weer. Het lijkt mij geen pretje om buiten te zijn nu. Nee. Het is niet heel erg koud. Hoe schat je nou eigenlijk in hoe het weer op dit moment is voor mensen die buiten moeten leven? Ja, het is echt afgrijzelijk. Ja. Ja, het is echt afgrijzelijk. Je bent door en door nat steeds. Ja, ja, kijk nou, gisteren ging de Maaskantwering, of hoe heet het? Ik weet even de naam niet meer. Voor die grote, zeg maar, sluis om te zorgen dat het water wegblijft. Ja, dat het volgens mij de Randstad beschermd blijft. Ja. Ik ben geen expert, vergeef me als ik het helemaal fout zeg. Dat de Randstad beschermd blijft tegen overstromingen. Ja. Er was een enorme storm. En toch ging de winteropvang niet open voor dakloze mensen. Waarom niet? Waar hangt dat vanaf? Ja, dat is best wel een, vind ik, vaag systeem, waar de winteropvang in Rotterdam gaat alleen maar open als de gevoelstemperatuur 0 graden of lager is. Ja, en hoe bepaal je de gevoelstemperatuur? Nou ja, dat wordt volgens mij met een weerapp bepaald. En dat wordt dan in de G3 wordt dat dan besloten. Of in de G4. Maar wacht even, het is niet de gemeten temperatuur, maar de gevoelstemperatuur is leidend. Ja, ja. Ja, dus als het dan inderdaad qua gevoelstemperatuur onder de 0 komt, ja, dan gaat de winteropvang open. Maar is het dan weer, stijgt het kwik weer, dan moet iedereen weer naar buiten. En dat is natuurlijk best wel raar en inefficiënt. Omdat het naast het inhumane aspect natuurlijk, omdat ja, het is ook best wel intensief voor mensen zoals ik en veldwerkers die mensen proberen te vinden buiten en naar binnen te brengen, te laten weten dat de winteropvang weer open is. En dan moeten ze een paar dagen later moeten ze er weer uit. En vaak je kunt van iemand die geen huis heeft toch niet verwachten dat hij op een weerapp kijkt of de gevoelstemperatuur onder 0 is? Nee, dus dat is precies een kern van het probleem. En dus die mensen kunnen dan even naar binnen. En vaak verliezen ze daarmee ook hun spullen. Want ze laten dan vaak ook wel wat spullen achter. Ze kunnen niet alles mee naar binnen slepen. En dat wordt weer gestolen. En dan gaan ze weer zwerven. En dan kunnen we ze weer minder makkelijk vinden. Dus het is aan zoveel kanten zit een inhumaan, inefficiënt systeem. Maar het wordt, ja, het is gewoon een politieke keuze. En gisteren is er een motie ingediend in de gemeenteraad in Rotterdam om de winteropvang gewoon de hele winter open te houden, net zoals bijvoorbeeld in Den Haag. En daar hebben de coalitiepartijen gewoon weer tegengestemd. Dus dit is gewoon een politieke keuze. Dus dat is per stad wordt dat bepaald? Ja. De gemeenteraad bepaalt ja. wat voor opvang er is en wanneer die open gaat. Het is puur een kostenoverweging om gewoon niet te willen. Het is niet een kostenoverweging. Wat is het dan? Het is denk ik met name een politieke overweging. Waarbij eigenlijk het idee leidend is dat als je het te goed maakt voor een groep die je eigenlijk niet wil hebben in je stad, dat er dan ook meer komen. Dus dat het een aanzuigende werking zou hebben. Dus het idee dat als je de hele winter de winteropvang open doet, dan trekt dat nog meer mensen aan die eigenlijk een beetje, die eigenlijk niet in de stad wil hebben, zeg maar. Die nu zich misschien in een andere stad bevinden. Nou ja, die aanzuigende werking is dus nooit aangetoond. Zoals ik al zei, in Den Haag is de winteropvang al een aantal jaar gewoon doorlopend open. En dat is gewoon aangetoond dat het geen aanzuigende werking heeft. Dus dat is een soort van. Er komen geen mensen vanuit Rotterdam omdat het daar niet open is. Nee, want dat is veel. Naar Den Haag. Je kiest als dakloze persoon veel complexer waar je bent, zeg maar. En er zijn sowieso migratiestromen, maar er is in ieder geval aangetoond dat die aanzuigende werking er niet is. Het is een soort spook wat rondwaait in bepaalde politieke stromingen dat wel zo zou zijn. En wat het nu dus doet, is dat die mensen op straat liggen, ziek worden, overlast veroorzaken, ongelooflijk veel maatschappelijke kosten genereren. Want een dakloze persoon op straat kost de belastingbetaler gemiddeld tussen de 30.000 en 60.000 euro per jaar. Maar toch doen we dat liever omdat we het idee hebben, we willen deze mensen liever niet helpen. We willen het niet te goed voor ze maken. Dus dan kiezen we voor dit beleid. Maar zit er ergens een kern in, dat, in die gedachte? Of is dat volstrekt absurd volgens jou? Ik denk niet. Ik denk zeg maar dat de winteropvang de hele winter open houden. Dat is zeg maar een soort ondergrens qua humanitaire hulpverlening. Ja. Zeg maar. Echt, dat zou je als basis moeten doen. Of als ondergrens. En het idee dat dat niet gebeurt, daar zit volgens mij niks goeds in. En dus die logica op waar het wordt besloten, die politieke logica, die volg ik ook echt niet. Ik geloof veel meer in dat je deze mensen juist zorg moet geven om te zorgen dat ze uit het straatbeeld verdwijnen, wat iedereen wil, maar niet op straat moet laten om ze vervolgens bijvoorbeeld te straffen door boetes, et cetera, wat allemaal gebeurt. Want dan zien we vaak dat de mensen toch niet weggaan of weer terugkomen. Ik begrijp dat er deze week ook manifestaties zou zijn om te protesteren voor de opening van de opvang voor daklozen. En dat die niet door mocht gaan omdat het te koud was. Nee, dat was. Het ligt wat genuanceerder. Inderdaad, het idee was dat we allemaal tenten zouden zetten voor de kerk. Maar door de storm was voor de Pauluskerk. Er werden allemaal tenten gezet voor het gemeentehuis. Dat was de laatste raadsvergadering. En Abu Talib was er nog gekomen. En waren mooie speeches, et cetera. En een dag later werd de motie afgewezen om de winteropvang open te houden. Dat maakt mij nou alweer licht cynisch. Er was dus, die storm was er al. En dus was het te onveilig om die tenten daar neer te zetten, zeg maar. Ja. Dat was niet een besluit van de gemeente, omdat die tenten er niet mochten komen. Maar dat was een besluit van de mensen die tenten zouden uitlenen. Maar goed, dus het is te onveilig om de tenten neer te zetten voor het stadhuis. Maar het is blijkbaar wel veilig genoeg om dakloze mensen op straat te laten. Dat vind ik dan een soort van een ironie van, of in ieder geval hoe we met twee maten meten. In plaats van dat de mensen inderdaad toen gingen slapen voor het stadhuis, zijn er ongeveer 30 mensen zijn toen meegegaan naar de Pauluskerk en hebben ze gewoon heel flexibel slaapruimtes gecreëerd voor de mensen die op straat leven en die vaak ook niet in beeld zijn. En wat me ook is verteld is dat er bijvoorbeeld een heel Pools gezin was met jonge kinderen wat in de Pauluskerk sliep. En hele jonge mensen, vaak arbeidsmigranten die op straat zijn geraakt, zeg maar. Dus dan kom je ook echt wel schijnende dingen tegen. Die Pauluskerk staat al heel lang bekend als centrum waar mensen opgevangen worden. Hoe is dat zo gekomen? Dat is al heel lang zo, toch? Ja, ik werk dus nog niet. Zolang als de Pauluskerk bestaat, werk ik absoluut niet. Ik ben in 2017 daar gekomen. Maar het is inderdaad, volgens mij dominee Visser in de jaren 80 opgericht. En toen was het volgens mij oorspronkelijk om harddrugsgebruikers te ondersteunen. En dat is in de loop van de tijd is er wel een enorme beweging in gekomen van verschillende groepen die daar worden geholpen. Loopt dat door elkaar? Mensen die harddrugsproblematiek hebben en mensen die andere vormen van problematiek hebben? Hoe bedoel je precies? Nou ja, als je nu denkt aan bijvoorbeeld een gebruikersruimte waar mensen met zware drugsproblematiek komen, dan kun je moeilijk voorstellen dat daar een gezin dat op de een of andere manier hun huis kwijtgeraakt heeft in dezelfde ruimte verkeert. Ja, nee, dus in de Pauluskerk is sowieso geen gebruikersruimte. Nee. Dat was vroeger wel, maar dat is niet meer, al heel lang niet meer. En ik denk, wat ik wel heb wat ik wel zie in de Pauluskerk is dat er heel veel verschillende groepen komen. Dus mensen met verslavingsproblemen, maar dat is echt niet meer de hoofdgroep. Dus je hebt echt ongedocumenteerden die er klassiek met name kwamen. En daarna kwamen heel veel arbeidsmigranten erbij. En in de loop van de tijd kwamen er weer meer mensen met verslavingsproblemen bij die buiten het reguliere zorgsysteem vielen. En toen begon ik steeds meer economisch daklozen te zien, zoals moeders met kinderen. Dus die groep loopt heel erg door elkaar. Maar je ziet wel dat wat de mensen die overdag ook in de kerk zijn, dat zijn over het algemeen wel mensen die of ongedocumenteerd zijn of arbeidsmigranten. En die hebben vaker ook wel verslavingsproblematiek. En ongedocumenteerd en arbeidsmigrant, daar zit vaak, neem ik aan, ook wel een soort overlap in? Niet per se. Nee, dat is echt een andere groep. Ja. En je zei net eigenlijk aan het begin al van, ik zie die groep steeds groter worden. Mensen die in dit soort, eigenlijk door het vangnet heen vallen. Hoe komt dat? Ja, dat komt denk ik door heel veel verschillende redenen. Wat ik dus zei is dat ik toen ik begon met werken in de Pauluskerk zag ik met name ongedocumenteerde mensen. Dat kwam ook omdat zeg maar de mensen die drugs gebruikten, die daarvoor veel in de kerk waren, daar was een heel programma voor opgetuigd. Die zijn allemaal in zorg gebracht. Hebben veel woningen gekregen. Dus die waren er toen niet meer. Dat probleem werd voor veel mensen daadwerkelijk opgelost? Ja, maar dat was dus echt nog lang voordat ik daar kwam werken, maar. Dus toen ik begon, toen was mijn spreekuur bijna alleen maar gevuld met ongedocumenteerde mensen. En dat zij op je spreekuur komen, dat is gewoon rechtstreeks gevolg van politieke keuzes. Die mensen worden overal uitgesloten. Ze kunnen vaak nergens naartoe. Dus dat zij dakloos zijn, dat snap je. Want ze kunnen nergens aanspraak op maken. Ja. En zitten hier, zeg maar, klem. Met wat voor problemen komen die mensen bij je? Straatgerelateerde problemen. Ja, de straat sloop je gewoon. Dus mensen komen vaak met wonden, met gewrichtsklachten, met psychische klachten. Als ze ouder worden, krijgen ze ook gewoon de huistuin- en keuken-ouderdomsklachten. Zoals hartinfarcten, heftige heupslijtages. En liggen daarmee ook gewoon nog op straat bij ons in Nederland. Ja. Je zegt het zijn politieke keuzes. Ja. Nou, je vroeg hoe komt het dat meer dus toen kwamen de ongedocumenteerden en daarna zag ik dus arbeidsmigranten komen. Ja. Nou ja, dat inmiddels is dat ook wel duidelijk in Nederland hoe dat komt. Dat we op het moment hebben volgens mij 900.000 arbeidsmigranten in Nederland. En die werken hier onder kwetsbare contracten waarbij slaapplek gekoppeld is aan werkplek. Dus in praktijk zie ik dat als ze ontslagen worden, en dat gebeurt vrij makkelijk, dan belanden ze op straat en hebben ze geen vangnet. Ja. Hoe langer op straat, hoe dieper je afglijdt. En die kwamen dus op een gegeven moment ook steeds meer bij mij terecht. Nou ja, en toen ben ik een tijdje in Caribisch Nederland gaan wonen en werken. En toen kwam ik terug en toen zag ik opeens heel veel mensen met GGZ-problematiek op mijn spreekuur. Een nieuwe groep? Ja, eigenlijk een nieuwe groep. Maar dat zijn dan gewoon vaak Rotterdammers, die vaak ook verzekerd zijn, die niet rechteloos zijn gemaakt als gevolg van politieke keuzes, maar als gevolg van de miljardenbezuinigingen in de GGZ, de dupe waren dat zij niet meer per se een plek vonden in de GGZ. Hè. Te complex of geen opname, langdurige opnamemogelijkheden meer. In de GGZ werken we nu gewoon heel veel met exclusiecriteria. De verslaving is een exclusiecriteria, gedragsproblemen is een exclusiecriteria, dakloosheid is een exclusiecriteria. Als je dat hebt, kunnen we je niet helpen. Dat zie ik iedere week gebeuren. Iedere week nog worden mensen om deze reden. Dus mijn patiënten zijn te complex om geholpen te worden in de GGZ over het algemeen. Ik zie je vragen. Er komen 100.000 vragen in me op. Omdat het is zo fascinerend en ingewikkeld ook. Mm-hmm. Want ik voel nu al meteen dat er een stapeling opkomt van dingen die bij mensen aan de hand zijn. Ja. En aan jou is dan de taak, maar heb je daar überhaupt de tijd voor, om die kluwen te gaan ontwarren? Wat is hier nou precies aan de hand? Ja. Hoe werkt zoiets? Ja, nee, daar krijg je natuurlijk wel een zintuig. Ik zie jou denken van, deze persoon heeft hulp nodig. En ik zie je in je blik en in de manier waarop je erover praat, dat je het flauwekul vindt dat bepaalde mensen uitgesloten worden van hulp, omdat ze bijvoorbeeld geen huis hebben. Ja, nee, dat vind ik echt absurd. Ik praat natuurlijk ook met de mensen die ze dan afwijzen. Hè? Dus de triagisten of soms de psychologen of soms de managers. En daar hebben zij dan allemaal hele logische redenen voor. Maar wat zijn die logische redenen? Nou ja, dat bijvoorbeeld als je het hebt over dakloosheid, dan gaat dat vaak over dat de omgeving te instabiel is om therapie te laten aanslaan. Ja, dus dat is weggegooid geld. Ja, zoiets, ja. Dat is de gedachte. Maar ja, aan de andere kant zijn er bijvoorbeeld wel therapieën die je ook kan doen als iemand dakloosheid ervaart, om in ieder geval te stabiliseren. Maar goed, ja, mensen worden vervolgens ook niet op een wachtlijst gezet. Ze worden niet eens aangenomen. Dus ja, weet je, dus dan komen ze er ook niet. En tegelijkertijd, ja, weet je, je moet ergens beginnen. Je moet ergens beginnen met helpen. En ik snap wel dat dakloosheid eerst moet worden opgelost. Maar dakloosheid is tegenwoordig helemaal niet zo makkelijk meer op te lossen door de woningnood. Dus het is ook niet zo dat je zomaar 1, 2, 3 in huis hebt. En als iemand diep psychotisch op straat ligt, ja, dan moet er wel wat mee. En ik zeg niet dat dat nooit gebeurt. Want ik heb natuurlijk nu heel veel alternatieve manieren gevonden om therapie te geven. Doordat ik gewoon zelf particulier hulp vanuit mijn stichting inkoop. Of omdat ik inmiddels samenwerk met teams die meer met daklozen werken. Dus inmiddels kan ik wel wat. Maar als ik ze in het reguliere systeem probeer te brengen, ja, dan komt er vaak wel een deksel op mijn neus. Want dat is uiteindelijk het eerste wat je probeert. Mensen in het reguliere systeem te duwen. Ja, meestal wel, ja. Omdat daar de meeste niet altijd handvaten zijn om aan de slag te gaan? Nou, niet altijd. Ik zie ook best wel wat dakloze jongeren op mijn spreekuur, die vaak al uit de jeugdzorg komen en helemaal gewrongen zijn door het systeem en er niet meer in willen, weet je wel. Die ook hun hoop daarin verloren hebben. Ja, die zo vaak teleurgesteld zijn, die zo vaak te maken hebben gehad met behandelingen die niet goed werkten of zelfs averechts werkten. Of steeds weer wisselende behandelaren. Of soms ook door eigen aandeel dat het niet werkte, maar dat het steeds weer misging en weer opnieuw. En weet je, en wat ik dan echt... Dan ga ik wel echt werken met langs het systeem. Dus dan probeer ik vaak echt wel iemand er aan te koppelen. Meer in een informele circuit. Die misschien wat minder therapeutiserend werkt. Maar wat meer probeert gewoon een band met iemand te krijgen. En hem niet loslaat. En kijkt op welk basisniveau kan ik je helpen. Gewoon om dat vertrouwen een beetje te krijgen. Want uiteindelijk geloof ik heel erg dat het vertrouwen en er zijn. En iemand altijd kunnen bellen. Dat is ook heel helend. Dus er zijn wel momenten dat ik echt probeer om iemand... Ja, dat ik van tevoren inschatting maak, ik ga het niet eens proberen. Want ik weet al, nou ja, ik heb het 2-3 weken geleden weer geprobeerd met een dakloze jongen die buiten sliep. En die was 22 jaar en die had zware trauma's gehad. En die wilde zelf heel graag in het reguliere GGZ, omdat hij eindelijk wilde weten, heb ik nou iets? Wat is mijn diagnose? En toen zei ik nog tegen hem, weet je het zeker? Want ik voel hem aankomen. Je gaat niet in behandeling worden genomen. En dat gaat weer een teleurstelling voor je zijn. En Warempel, die is ook weer afgewezen. En dan bel ik naar die GGZ-kliniek en dan zeg ik, luister, weet je, we zijn echt bezig met een huis en het is er bijna, weet je. Ja, nee, maar puur afgewezen omdat hij geen huis had. Ja, ja, en toen zei ik, maar waarom? Ik zei toch, we zijn er mee bezig. Het huis is er bijna, maar hoe? Maar dan zegt die ander aan de andere kant van de telefoon, maar hoeveel tijd dan? Ik zei, ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik denk dat het over weken gaat. Ja, nee, dat kan niet, zegt ze dan. Ik zeg, maar waarom kan dat dan? Je kan hem toch gewoon in behandeling nemen? Nee, volgens het protocol moeten we een adres registreren. Ik zeg, dan registreer je toch het adres van de kerk? Dat is prima, weet je. Doen we met heel veel patiënten. Nee, het moet echt het adres van die persoon zijn. Ik zeg, maar dat heeft hij niet. Ja, sorry, dat is nou eenmaal het protocol. Dat is nu eenmaal het protocol. Ja, en dan zeg ik, mag ik dan even je manager spreken? Nee, dat kan niet. Ik zeg, nou, dan zorg ik wel dat ik je manager zelf aan de telefoon krijg een keer. En dan ga ik er ook wel echt iets mee doen, zeg maar. Want ik word wel boos van dit soort systeemdenken en systeemerres, waar mensen dus echt onwijs de dupe van worden. Ja, en waar gaat dat dan in de kern fout? Want dit gaat over protocollen, het gaat over bureaucratie. Ja, waar gaat het fout? Ja. Hoe moet je dat veranderen? Nou ja, ik denk, zeg maar, mensen zo gaan opsplitsen en we zijn zorg zo gaan opsplitsen en we hebben de financiering zo opgesplitst dat we met talloze organisaties werken aan één mens. Ja, dat werkt niet. En iedereen kijkt heel erg van, oké, als we hier een mens hebben, dan kan ik dit stukje probleem kan ik wel wat aan doen. Maar dan moet je wel in die mal passen. Maar mensen, wij zijn heel gelaagd, zijn een uienschil, weet je. Dus dat kan helemaal niet. Dus ja, mensen moeten gewoon holistischer gaan kijken. Ook een beetje, als het niet helemaal in een hoekje past, misschien toch wel gaan nadenken om iemand aan te nemen. En weet je, er zijn ook wel voorbeelden dat ik het echt niet accepteerde en dat ik heel erg aandrong. Ik weet nog een keer dat ik ook een meisje had en die was uit huis gezet, heel jong nog, onder de 18, omdat er in het probleem in het gezin echt forse problemen waren. Echt systeemproblemen. Die heel heftig waren. En dus dat ging helemaal mis. En uiteindelijk is dat meisje door die moeder uit huis gezet. En toen heb ik haar dus ook aangemeld voor de GGZ. En toen werd zij dus niet aangenomen, omdat ze door de moeder uit huis was gezet. Want ook zij was dakloos, was allemaal te instabiel voor therapie. En toen kwam jeugdzorg erbij, weet je, en dan komt bijna pleegzorg erbij. En dan maken we de problemen dus steeds groter. Dus toen heb ik ook gezegd van, ja, weet je, als, volgens mij als we nu gewoon dit systeem gaan aanpakken, komt zij waarschijnlijk wel weer thuis en is jeugdzorg niet meer nodig. Volgens mij moeten we dat willen met elkaar. Dus we moeten even voorbij het protocol gaan en haar wel in behandeling nemen. Nou ja, en uiteindelijk is dat dan ook gebeurd. Met heel veel bellen en aandringen. En nu gaat het ook een stuk beter. En ik heb nog afgelopen week lang met haar moeder gebeld. En ze woont weer thuis. En de situatie is veel rustiger en zo. Dus dan denk ik, ja, weet je, dat is dus gewoon prima. Dan heb je even je protocol niet gevolgd. En nu zitten we in een veel rustigere situatie. Maar ga je dan ook op zoek naar mensen die in het systeem zitten op andere plekken, aan de andere kant van de telefoon, die op zo'nzelfde manier als jij erin staan? Bondgenoten? Jawel, ja, zeker. Ja, ja. En die ook moeten er zijn, toch? Ja, zeker. Ja, dan krijg ik ook steeds meer. Dus dat, weet je, inmiddels weet ik ook wel steeds meer wie ik moet bellen als het niet lukt van onderop op de reguliere manier. Maar dat wil ik natuurlijk niet doen. Dat vind ik een beetje jammer, zeg maar. Want ik ben ook maar één persoon en één huisarts in Rotterdam, weet je. Dus, en ik zie natuurlijk wel bovenmatig veel complexe, tussen aanhalingstekens, personen. Maar ja, het moet natuurlijk niet gaan dat er zoveel druk nodig is, of dat je nou eenmaal door je publicaties een groot netwerk hebt opgebouwd, dat je op die manier het wel lukt. Dus dat, ja, dat baart me dan ook wel zorgen. Natuurlijk is het fijn dat ik kan, denk ik, best wel wat betekenen voor mijn patiënten. Maar ja, het zou niet zo moeten zijn, zeg maar. Ja. Is dit nou iets van de laatste jaren, of is dit al decennia lang een probleem? Wat bedoel je dan precies? Het systeem dat zo problematisch in elkaar zit, dat mensen vermorzeld worden in die machine, als het ware? Nou ja, ik vind dat altijd hele lastige vragen, omdat ik zelf natuurlijk Nog niet zo lang werk. En ik heb dus, als je bijvoorbeeld hebt, nu is natuurlijk, zie je wel de effecten van marktwerking en decentralisatie, zie je in die fragmentatie, ja, heel erg van de door. Laatste 20 jaar. Ja, maar dan vraag ik me af, was het eerder nou heel veel beter? Toen werkte ik dus nog niet, dus dat is heel lastig voor mij om te beoordelen. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld toen enorme wachtlijsten waren in de ziekenhuizen. Dat was ook niet zaligmakend. En toen ook al werd er een onderscheid gemaakt of jij ziekenfonds of particulier was verzekerd. En hoorde ik ook wel verhalen dat als jij particulier was verzekerd, dus beter en rijker, dat je beter verzekerd was, rijker was, dat je dan toch wel een beetje een voorkeursbehandeling kreeg. Dus ja, weet je, ik zou wel kunnen zeggen van, nee, het is allemaal zoveel slechter. Ik denk niet per se. Maar het is misschien in de wel nu echt doorgeslagen dat we te veel gefragmenteerd hebben. Dus er moet wel weer een beetje een tegenbeweging komen dat we niet meer zo hokjes denken. Omdat dit ook hele inefficiënte zorg genereert. Omdat, ja, als je zeg maar steeds, ja, als je bijvoorbeeld een klacht hebt en je kijkt alleen maar naar bijvoorbeeld je hebt pijn op de borst. Ja, dan kijkt de cardioloog kijkt alleen maar, is het hart? En de longarts kijkt alleen maar naar de longen. En de internist kijkt, misschien komt het door een ander probleem. Ja. En iedere keer ga je weer naar een andere specialist en word je weer terug naar huis verwezen, et cetera. En iedere keer wordt er weer een nieuwe DBC geopend. Terwijl als je niet gewoon een beetje kijkt van, komt het misschien, wat is nou het hele verhaal? En is het misschien stress of weet ik veel wat? Ja, want wat jij net al noemt, is dat eigenlijk een aantal hele belangrijke factoren die een rol spelen in het publieke debat ook. Hè? Migratie, arbeidsmigratie, maar ook andere vormen van migratie. Woningnood. Allemaal dat soort dingen die nu in de politiek ook zeer geladen zijn, als het ware. Die komen allemaal terug in je spreekuur. Klopt, ja. En hoe kijk je nou tegen de politieke ontwikkelingen aan op dat gebied? Want er worden keuzes gemaakt van, hoe gaan we dit nou eens helemaal anders doen? Hoe kijk je aan naar hoe het nu gaat? Nou ja, ten eerste eerst zien of het wel kan wat er nou geroepen wordt. De PVV bijvoorbeeld roept heel hard dat er meer geld in de zorg moet. Ja. Ja, nou, hartstikke goed dat ze het roepen. Dat mag, maar volgens mij gaat er al heel veel geld naar de zorg. En is heel veel in de zorg ook een beetje inefficiënt geregeld. En ja, denk ik niet per se dat meer geld de oplossing is. Weet je, dat is misschien een beetje paradoxaal. Maar ik geloof, we moeten ons veel meer op preventie gaan richten. En dus meer holistischer gaan kijken naar het probleem. Want dat is kostenbesparend. Maar daar is Nederland echt extreem slecht in. En als je kijkt, er wordt ongelooflijk veel geld in de zorg uitgegeven. Naar de, volgens mij heb ik een keer gelezen dat iets van de helft van het ziekenhuisbudget, het helft van het ZVW-budget gaat naar de laatste 6 maanden van iemands leven. Ik weet niet, ik hou me te goed hoor, want dit heb ik ook een keer gelezen. Je zou het bijna doorhoud noemen. Nou ja. Dus we moeten misschien ook keuzes maken. We moeten misschien ook eens kijken naar wat is er nou bijvoorbeeld aan farmacolobby en allemaal dat soort zaken. Moeten we daar niet eens misschien wat hardere keuzes in maken? Hoeveel mag een mensenleven kosten? Ja. En meer geld is niet de oplossing als het een inefficiënt systeem is. Dan moet je anders gaan financieren. En dat ik snap dat de PVV het roept, want ja, het bekt lekker en mensen willen nou eenmaal goede zorg en dat snap ik ook. Maar ik denk, ja, maar dat lijkt wat dat betreft ook wel, zeker ook rond de PVV, een strijd gaande te zijn. Voor wie is die zorg dan? Want we hebben eigenlijk te weinig geld om iedereen zorg, goede zorg te geven. Dus er ontstaat letterlijk een strijd van voor wie is dat bed? Dat zag je in de coronatijd. Het bed moest voor Henk en Ingrid zijn. Ja, klopt. Ja, ja. Dat is natuurlijk, dat staat natuurlijk haaks op de manier waarop jij praat over mensen die buiten de boot vallen door politieke keuzes. Als je het hebt over bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Ja, ja. Nou ja, je zag natuurlijk, kijk, het debat is flink gepolariseerd. En dat is natuurlijk sinds de verkiezingsuitslag gewoon nog veel meer. En zag je ook opeens een artikel, volgens mij was dat in de Telegraaf verschijnen, over dat illegale mensen hartstikke veel zorgkosten genereren in Nederland. Ja, terwijl dat eigenlijk maar over. Dus we moeten van illegale mensen af, is dan de redenering daar? Nou ja, wat precies de redenering is, weet ik niet. Maar wel, dat is toch wel echt niet goed, jongens. Terwijl het eigenlijk maar om een fractie van zorg, van de totale zorgkosten gaat. Ja, en je natuurlijk in grondwettelijk ook heb vastgelegd dat als je hier in dit land bevindt, dat zorg toegankelijk moet zijn, zeg maar. Dus dan denk ik ook van ja, we kunnen het allemaal wel roepen met elkaar. Maar dit zijn eigenlijk de grondwettelijkheden waar nu in Den Haag over gesproken wordt, in die formatie. Ja, ja. Ja. Maak je daar zorgen over? Ja, ik maak me daar wel een beetje zorgen over, ja. Ja, omdat je gewoon niet precies weet hoe de dingen gaan lopen. Kijk, ik ben niet iemand die zegt het was vroeger altijd beter, zeg maar. Hè? Maar je ziet natuurlijk wel dat er nu de politieke extremen worden gewoon groter. En dat spreekt mensen aan. En dat komt, ja, denk ik, omdat er is gewoon. Dat komt denk ik door heel veel verschillende zaken. Ik denk door heel lang neoliberaal beleid, ja, is het gewoon een beetje een land van rechts van de sterkste geworden. En ja, dat is ook waarom ik nu best wel veel ook economisch daklozen zie in de kerk. Vroeger waren het misschien 20 stops naar de bodem. Maar nu met een beetje pech ben je al vrij snel dakloos geworden. En dat voelen mensen. Dat voelen heel veel mensen. Mensen zijn ook bang, denk ik, dat zij zelf geraakt gaan worden. Ja, en dan krijg je dus in die angst, de angst om verworven fortuin of wat dan ook, of je goede positie kwijt te raken. Ja, zie je ook dat je een beetje, ja, eigen land eerst, dat soort retoriek, dat opeens heel erg goed doet. Ja. En ja, weet je, daar maak ik me wel wat zorgen over, omdat uiteindelijk denk ik, als het met iedereen goed gaat, dan zijn we een stuk toleranter voor elkaar. En dat gaat op dit moment niet. En in het verleden zijn er ook wel eens enge dingen in landen gebeurd. Als er wat enge dingen in de grondwet gebeurden, zeg maar. Dus ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Maar aan de andere kant, ja, werken we hier wel echt met coalities. Dus ja, in die zin geloof ik ook niet dat het zo snel de pas uit zou lopen. Maar ja, de tendens dat we verharden. Dat we minder tolerant worden, dat we individualiseren. Ja, dat is echt een probleem in Nederland. Omdat ik, weet je, tegelijkertijd denk ik namelijk dat, natuurlijk, als jij voor je eigen belang stemt, dan is het heel lekker dat je politici hebt die van alles roepen wat ze gaan beloven. Maar uiteindelijk denk ik dat de problemen waar we mee geconfronteerd worden als land zo groot zijn, dat we helemaal niet meer naar die overheid moeten kijken om alles maar de hele tijd voor ons op te lossen. Sterker nog, tegenwoordig creëert ze ook veel problemen. Ik bedoel, kijk naar de toeslagenaffaire en de Groninger gaswinning en al die problemen. En hoe vervolgens het herstellen van deze problemen weer voor nog meer problemen zorgt. Ja, dan denk ik, ja, misschien moeten we ook gewoon wat meer voor elkaar gaan doen. Eens even gaan kijken van, ja, kan ik eigenlijk mijn buurvrouw niet beter helpen dan dat ik haar adviseer om naar het gemeenteloket te gaan. Hoe is het eigenlijk om als individu, als persoon, als jezelf in dit systeem te functioneren? Want je maakt natuurlijk schrijnende gevallen mee, eigenlijk voortdurend. Ja. Daar ben je persoonlijk bij betrokken. Ja. Hoe ver gaat dat? Ja, nou ja, ik geef wel de meeste mensen mijn privé-nummer. Ja? Nou, de meeste, wel veel, ja. Ja, daar ben ik, dat schuw ik in ieder geval niet. Maar dat doe ik ook, omdat waarom ik... Waarom eigenlijk? Want je zou ook kunnen zeggen van... Ik heb daar een speciaal nummer voor. Ik heb 2 telefoons. Ja, dat vind ik eigenlijk irritant. Ik wil niet 2 telefoons hebben. Ik vind het eigenlijk gewoon makkelijker om op mijn eigen telefoon te doen. Dit is ook echt een resultaat van dat ik heb gewerkt in Caribisch Nederland, waar iedereen heel anders werkt en je eigenlijk privé en zakelijk de hele tijd een beetje in elkaar overlapt. Had ik niet in Caribisch Nederland gewoond, dan had ik dit waarschijnlijk nooit gedaan, want daar ben ik echt cultureel door de mangel gegaan. Wat heel moeilijk was, maar uiteindelijk heel goed voor mij. Ja. En ik, ja, ik weet je, het betekent vaak voor mensen veel als ze weten dat ze je kunnen bereiken. Er wordt praktisch nooit misbruik van gemaakt. En als er wel misbruik van wordt gemaakt, dan heb ik daar een gesprek over en dan stopt het ook. Ja. Dus dat kan je ook aangaan. Nou ja, sowieso als straatarts werk ik maar 1 dag in de week. Maar het wil niet zeggen dat mijn straatartswerk daarna stopt. Want eigenlijk ben je de hele dag een soort doorgeefluik van allerlei problemen die je weer koppelt aan andere mensen. Weet je, ik heb de politie in mijn WhatsApp. Ik heb talloze zorgmedewerkers, veldwerkers in mijn WhatsApp. Weet je, dat gaat gewoon de hele tijd door. Ja, dat kan je niet doen. Dat kan je lastig doen als je het heel strikt van 9 tot 5 afbakent, zoals wij gewend zijn om te doen. Ja. En dat is ook functioneel, want ja, vaak als iemand in crisis is of een veldwerker heeft een verwarde patiënt en ik ken die, ja, dan kan ik het natuurlijk vrij makkelijk inschatten en ook een oplossingslijn uitzetten, dan dat iemand weer naar de huisartsenpost moet, waar ze een anonieme arts treffen die de situatie niet kent, die het hele netwerk niet kent. Dus dan is het veel efficiënter dat ik gewoon eventjes zelf een beetje laagdrempelig aanspreekbaar blijf. Ja, maar ik begrijp dat je ook wel eens een keer iemand zijn huur betaald hebt. Ja, heel vaak, ja. Ja? Ja. Niet 1 keer, maar gewoon... Want soms is dat wat mensen nodig hebben om het setje de goede kant op te krijgen. Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja, maar het is toch niet zo ingewikkeld. Soms hebben mensen gewoon geld tekort. Ja, dan moet je dat soms even... ik zag natuurlijk als huisarts in Rotterdam-Zuid... Het is eerder regel dan uitzondering dat mensen krap zitten. Schulden komen ook steeds meer voor. Met name door toeslagen, dat blijf ik ook maar zien. Dat is echt zo'n cru. En ik zag op een gegeven moment van ja, jij komt de hele tijd met stressgerelateerde klachten. Laat ik maar gewoon. Wat heb je nodig? Geld, ja. Wat heb je nodig? En dan ga ik maar eens wat geld geven, zeg maar. En maar dat heb ik natuurlijk mag ook in de kerk. Dat eigenlijk, geleerd. Want als je iemand met een bijstandsuitkering een tas boodschappen geeft, dan kan dat al leiden tot korting op de uitkering, toch? Nee, niet 1 tas met boodschappen. Dus er zijn gewoon afspraken. Dat zijn toch wel de verhalen, toch? Nee, dat waren heel veel tassen boodschappen. Heel veel tassen, oké. Ja, okay. Ja. Okay. Ja nee, dus dat zijn een beetje de broodje aap verhalen. Nee, het klopt dat er wel regels zijn waar je zeker aan moet houden. Dus als iemand een bijstandsuitkering krijgt, dan mag je ongeveer €1200 per jaar ontvangen. En in Rotterdam is vanwege de toch wel de meer armoedeval van de afgelopen tijd, als gevolg van de energiecrisis was dat toen, is dat verruimd bijvoorbeeld naar volgens mij €2450. En dat mag je dan aan geld of aan materieel hebben. Dus dat wordt allebei meegewogen. Dus je kan best wel wat, zeg maar. Maar je kan het inderdaad niet ongelimiteerd doen. En ja, de vraag is of ze daar altijd achter komen als je dat wel doet. Maar dat is in ieder geval een risico. Maar was dat een belangrijke beslissing voor je toen je dat voor het eerst zoiets deed? Of is dat volstrekt normaal voor jou? Nou, het is normaler geworden. Kijk, ik denk als huisarts ben ik natuurlijk helemaal niet zo opgeleid. Volgens mij staat zelfs in de richtlijn van de huisartsen dat we dit niet mogen doen. Nee, ja, is dat zo? Nou ja, de KNMG heeft daar... Ik ben in het begin toen ik dit deed, kreeg ik regelmatig boze artsen op mijn dak die allemaal maar onzin vonden wat ik deed en slecht voor de beroepsgroep. En ik kreeg echt heel veel kritiek vanuit mijn eigen beroepsgroep. Omdat je mensen dan... Ja, waarom eigenlijk? Ja, omdat ik dit deed. Dus het hoort niet bij je taak. En huisarts hebben afstand te hebben. Ja, afstand. En huisarts hebben het al zo druk. En ik schep de verwachtingen en et cetera. En ik kreeg ook vaak te horen dat het een enorme ego-show was. Dat ik het allemaal deed voor mezelf. En dan dacht ik echt van ja, hoezo zou ik dit in godsnaam wel voor mezelf doen? Maar goed, succes ermee. Je leert ook wel, jij krijgt natuurlijk wel een dikke huid als je dit doet. Als huisarts ben ik helemaal niet opgeleid om dit te doen. Maar toen ik in de Pauluskerk ging werken, ja, zag ik natuurlijk dat ik ging werken met mensen die buiten alle systemen vielen. Dus alles wat ik ooit had geleerd als arts viel een soort van in het water. Want ja, je hebt niks aan je protocollen. Je hebt niks met je afspraken met ziekenhuizen en verzekeraars. Je moet juist om die protocollen heen voortdurend. Nou ja, je hebt er in ieder geval niks aan. En je hebt te maken met zieke mensen die niet hier in Nederland vaak mogen zijn, maar er gewoon zijn. Dus ze worden eigenlijk ontkend dat ze er zijn, maar ze zitten ziek voor je neus. En heel vaak worden mensen ook zorg geweigerd in het ziekenhuis. Dat is nu veel minder, maar toen ik net begon was het echt nog wel veel meer. Dat mensen echt werden geweigerd. Maar dan heb je eigenlijk al dan trek je voor jezelf de conclusie: het enige wat nu helpt in de goede richting is mijn eigen persoonlijke zetje. Ja, nou ja, in ieder geval je eigen. Nee, ik ging er in ieder geval toen heel veel over nadenken. Dus toen ik net het werkding kon ik echt niet slapen door alles wat ik zag. Ben heel veel gaan nadenken, heel veel gaan praten, ook met de dominee. Ik ben heel erg gaan verdiepen, ook in meer religieuze aspect, gewoon er voor iemand zijn. Want je hebt zelf geen religieuze achtergrond, nee, toch? Nee, maar de dominee die zei op een gegeven moment wel: hey Michelle, wat zit je nou allemaal te nuilen met je? Er is een protocol nodig en wie moet ik helpen en wie niet en hoe werkt dit? Hij zei, ja, God heeft gewoon iedereen zijn identiteit gegeven. Dus ja, weet je, ze mogen gewoon bestaan. Probeer maar wat jij denkt dat nodig is. Dus het is eigenlijk liet hij me ook zwemmen, maar toen realiseerde ik me wel, ik moet een soort van moreel kompas ontwikkelen. Want dan kan je in principe als niet-gelovige persoon niet echt per se iets mee, toch, met zo'n opmerking? Ja, eigenlijk wel. Ik kon daar heel veel mee. Ja. En ik werk sowieso bijna alleen maar samen met mensen die vrij religieus zijn, want in dit vak zitten nou eenmaal heel veel mensen die dit ook vanuit religieuze overwegingen doen. Zeker als je bij een kerk aangesloten bent. Ja, maar ook andere hulporganisaties die mensen die dak en thuisloos zijn helpen, zijn vaak wel vanuit een religieus kader. Die voelen die urgentie om dat te doen, veel meer dan andere organisaties. Je bent niet zelf voor het geloof gevallen? Nee, maar ik ben het wel meer gaan omarmen. Ja. Meer als levensvisie? Ja, meer de erbarmelijkheid en er gewoon voor mensen zijn en doen wat nodig is. En dus inderdaad soms de huur betalen en zorg betalen. Dat was in het begin zeker niet makkelijk voor mij, omdat je daardoor ook een enorm risico loopt. Want opeens ging ik het regelen van particulier. Dus ging ik vaak met mensen werken die zich ook particulier aanboden, waar ik niet per se kon inschatten altijd, past dit wel precies? Want ja, ik weet nog wel dat de eerste keer dat ik dit echt deed met grote bedragen was toen ik toen een kindje heel erg in de knel kwam omdat hij geen hulp kreeg voor zorg. En daardoor belandde die, en dat kindje had gedragsproblemen. En dat duurde echt jaren en iedereen draaide om dit gezin heen en de problemen escaleerden. En eigenlijk had zij gewoon een oppas nodig, zodat moeder, hele jonge moeder, zelf kon werken en haar kind de begeleiding kreeg die ze nodig had. En moeder, ja, die was op een gegeven moment echt uitgeput. En ik dacht echt, oh, als dit zo doorgaat, dan komt jeugdzorg bij. Weet je, ze kreeg schulden door allerlei problemen. Want ze kon niet meer werken, omdat haar kind dus gedragsproblemen had en ze thuis moest zijn. Dus ze ging 's nachts in een fabriek werken als haar kind sliep. Want dan paste haar opa en oma op. Dat is de enige manier waarop ze kon werken. En stond ze dan op de 22e dozen in te pakken. Dus van bol.com middernacht. En overdag moest ze dan met een kind met forse gedragsproblemen zorgen. En al jaren was ze bezig met hulpvragen. Maar ook zij liep van kastjes naar muurtjes. Kind past niet hier. En toen dacht ik echt, ja, weet je, ik denk, dit gaat escaleren, dit gaat niet goed. En toen heb ik aan haar gevraagd, we gaan het gewoon zelf regelen. Ken je iemand waarvan je denkt die jouw kind kan gaan opvangen? Nou, die kende ze toevallig. En toen zei ik, nou, oké, we gaan het gewoon doen. En die hebben we toen naar binnen geschoven. Maar dat was echt een van de eerste keren dat ik dat deed. En toen dacht ik echt, oh jeetje, als dit nou helemaal misgaat, want ik kan het eigenlijk niet goed inschatten, is dit helemaal mijn verantwoordelijkheid. Maar dat is dat zo? Want Ja. Het is toch ook de enige gok die je kon wagen dan op zo'n moment? Althans, dat is dan je inschatting. Ja, je kan altijd zeggen, dan maar jeugdzorg erbij, hè? Want dan verschuif je het probleem weer naar een ander. Maar dan heb ik niet per se het idee dat het altijd beter gaat, zeg maar. Maar dit is eigenlijk een gek soort ingrijpen dat jij doet vanuit je rol binnen het systeem. Terwijl je zou kunnen denken, we gaan toe naar misschien een maatschappij waarin we niet meer aankunnen op de overheid die het wel voor ons oplost. Het vangnet is voor bepaalde categorieën mensen niet geschikt. Dus moet je het zelf regelen. Ja. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld kinderopvang. Er is geen personeel in de kinderopvang, dus mensen moeten bij elkaar elkaars kinderen opvangen. Dat is een stuk minder problematisch dan een uithuisplaatsing of dreigende uithuisplaatsing oplossen. Ja. Zie je dat in de maatschappij en in de gevallen die jij ziet, dat mensen proberen het met elkaar ook op te lossen? Nee, het lukt lukt niet. Ja. Daar zijn die problemen te ingewikkeld voor. Ik zie... Ja, we zijn zo'n individualistische maatschappij. Ik heb gewoon een grappige anekdote. Toen wij in Sint Eustatius woonden en werkten, wat echt een gemeenschapsgeoriënteerde maatschappij is. Dus je denkt vanuit het collectief en niet vanuit het individu. Toen brak corona ook daaruit. In de omgeving en op een gegeven moment ook op het eiland. En toen kwam er een lockdown. Waarbij essentiële beroepen wel moesten doorwerken. En mijn man en ik hadden toen eigenlijk allebei een beetje een essentieel beroep. Want ik werkte in het ziekenhuis en hij werkte daar voor het openbaar lichaam, voor de lokale overheid daar. De scholen gingen dicht. En hier in Nederland hadden we iets geregeld voor mensen met een essentieel beroep. Maar dat was niet de Sint Eustatius. Dat was er niet. Maar dat was ook helemaal geen probleem. Want alle kinderen konden ergens naartoe. Behalve mijn kinderen natuurlijk, want ik zat niet in die gemeenschap op dat moment. Nee, precies. Dus ik had een enorm probleem toen. Er is een groot verschil tussen de Antilliaanse manier van oplossen en zoals we dat in Nederland doen. Ja, Antilliaans zeggen we denk ik ook niet echt meer Caribisch-Nederlands. Caribisch-Nederlands. De Antillen bestaan niet meer. Laat me graag corrigeren. Ja, het was voor mij zo'n eye-opener. Dacht ik, wow, ik heb echt enorm dikke stress. Terwijl iedereen daar gewoon... Ja, iedereen lost het op. Iedereen lost het gewoon, want iedereen heeft daar enorme familiebanden. En uiteindelijk, maar de grap was, toen dacht ik, nou ja, dan neem ik mijn kinderen maar mee naar werk. Want ja, ik moet toch werken als arts daar. Ja. En dat was ook niet echt een probleem, want die konden ook gewoon mee naar werk. Want dat deden ook heel veel mensen daar. Het is helemaal, er is zo... Je zou zeggen dat we allemaal als maatschappij wel geleerd hebben dat er eigenlijk veel meer kan dan we dachten. Ja, maar goed, het maar niet werk, als het een heel ingewikkeld geval is. Het werktempo in Sint Eustatius lag wel een stukje lager vaak. Ja. Dus dan kan je denk ik prima je kinderen mee naar werk nemen. En weet je, het gaat allemaal veel relaxter, weet je. Het is allemaal, we maken het onszelf hier in Nederland ook zo moeilijk met het hoge tempo wat we elkaar allemaal opleggen en het hoge streefniveau en het dat we altijd maar meer willen en door meer moeten. Geld en door moeten en die rat race die is zo extreem. Ik kon echt niet meer aarden toen ik terugkwam in Nederland. Ik vond het zo verschrikkelijk en nu zit ik er natuurlijk ook zelf weer in. Maar ja, dus het lukt ons niet meer om voor elkaar die problemen op te lossen. Want ja, weet je, we werken allemaal en we wonen ver weg, weet je. En dus ik had afgelopen week weer een consult met iemand die was ongepland zwanger geraakt. En zij wilde heel graag het kindje houden. En daar had ze echt... Tuurlijk, je hoeft daar sowieso nooit een verklaring voor te geven waarom je dat wil. Maar de omstandigheden waren heel ongunstig. Omdat ze ook dakloos wordt. Omdat zij in een tijdelijk contract had. En daar moest ze nu uit. Weet je dan... En dan vraag ik aan haar, maar ja, waar kan je dan naartoe? Ja, kan je ergens doen? Geen idee. Ook niet naar familie, weet je. Dus en dat, ja, dat zijn wel, dat is dan weer een voorbeeld van wat ik heel veel in Nederland zie. En als je dan kijkt, dan bijvoorbeeld waar ik werk op Rotterdam-Zuid. Ik werk in een gebied waar, denk ik, 80% van de mensen in mijn praktijk hebben een migratieachtergrond. Maar ik werk in een verzorgingshuis. En bijna alle mensen in het verzorgingshuis zijn wit. Dat komt denk ik ook omdat die natuurlijk wat ouder zijn. Dus de migratie is ook wat later gekomen. Dus misschien... Die mensen komen misschien over een paar jaar allemaal. Maar nu heb ik ook wel heel veel hoogbejaarde mensen met een migratieachtergrond. En die worden bijna allemaal nog toch wel door hun eigen familie opgevangen. Ja. En ik zeg ook niet dat dat altijd makkelijk is of dat dat altijd goed gaat. Maar ik vind het toch wel een openbaring dat in het verzorgingshuis waar ik werk, dat daar bijna alleen maar witte mensen zitten. Terwijl ik in een praktijk heb waarin heel veel mensen een migratieachtergrond hebben. Dus dat zegt wel wat. En als ik dan ook kijk naar hoe de zorg gaat voor de mensen in het verzorgingshuis. Want de problematiek in het verzorgingshuis is vele malen groter geworden. Dus de patiënten die nu in verzorgingshuizen liggen, die zijn super hoog complex. Veel meer dan vroeger. Is dat zo? Ja, dus daar zou je vroeger mee in een verpleeghuis komen. Maar die plekken zijn er gewoon niet zoveel meer. Ja. Dus er zijn echt vaak hele zieke mensen. En tegelijkertijd is er een personeelstekort. Dus er is minder personeel. En daardoor zie je dat het personeel ook minder kan doen voor de patiënten. Dus ze kunnen niet meegaan met de patiënten naar het spreker bij mij. Of ze kunnen bijvoorbeeld, als ze steeds weer een urineweginfectie hebben, en ik wil een keer dat het wordt gekweekt, dan kan het personeel het niet naar het laboratorium brengen. Dat moet familie doen. Maar familie kan het ook niet altijd doen, omdat ze ver weg wonen of om redenen niet betrokken zijn. Dus wat ik dan eigenlijk zie is dat, ja, dat als oude mensen niet familie hebben die betrokken is, ja, dan val je dus echt in een soort zorggat. Waarin ik soms ook echt niet weet hoe ik het moet oplossen, omdat ja, er niks meer is. Maar jeetje, wat je allemaal vertelt in dit uur. Word je al depressief? Nou ja, weet je wel. Ja, nou, word je er niet zelf heel cynisch van? Of kan je dat voorkomen? Nou, ik denk. Ik heb het zien. De cynische en de boze fase heb ik wel een beetje gehad, denk ik. Ja, ja. Dat komt ook omdat ik zelf een ontwikkeling heb doorgemaakt. Waarin ik. Daar moet je ook vanaf lijken, anders kun je niet functioneren. Nee, en ik kan ook steeds meer doordat ik mijn stichting heb, natuurlijk. Weet je, dus ik kan nu gewoon. En mijn bereik is groter. Dus ja, ik kan. En ik zie ook wel dat er gebeuren ook mooie dingen. Weet je, we hebben net de straat. Met onze straatzorgpraktijk krijgen we een heel mooi contract met een verzekeraar. Dus dan krijgen we eigenlijk financiering vanuit het reguliere systeem. Om onze irreguliere hulp, zeg maar, te versterken. En dat zijn ook hele mooie dingen die gebeuren. Dus ik zie ook wel. Ik zie de gaten worden steeds groter. Steeds groter, groter, groter. Dat zie ik wel gebeuren. Ik kan meer als arts. Dus dat is fijn. Dat voelt prettig. Ik voel me niet hulpeloos. Ik heb altijd het idee dat ik veel voor mensen kan betekenen. En dat is waarom ik dit werk doe. Weet je, ik hoef niet de wereld te veranderen. Ik wil echt graag op individueel niveau iets betekenen. Ik heb ook geen grotere ambities dan dit wat ik nu doe. Maar ik denk wel, als maatschappij, met alle uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden. En hoe we eigenlijk de hele tijd de schuld aan iets anders geven of iemand anders geven. Hè? Of het is links, of het is rechts, of het is het klimaat wat onzin is, of het zijn de migranten. Dan denk ik, ja jongens, we kunnen wel de hele tijd al onze problemen externaliseren. Maar we moeten ook wat meer zelf gewoon gaan doen. Gewoon zelf eens gaan kijken naar wat hebben de mensen in mijn cirkel nu nodig. En kunnen we dat met elkaar opbrengen? Want anders kunnen we blijven roepen en boos blijven zijn. Maar we zullen volgens mij een mentaliteitsomslag moeten gaan krijgen. Waarvan ik niet per se weet of die gaat komen. Ja. Zie je op het moment dat je zo persoonlijk inzet, zie je daar op individueel niveau iets van terug? Ja, zeker. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die grote problemen hebben, ook bijvoorbeeld afspraken niet nakomen. Of dat je neemt enorm veel risico ook dat het helemaal niet tot iets leidt wat je doet. Ja, dat hoort erbij. Ik heb ook heel veel mislukkingen begeleid. Ja, leer je ook van. Ja, toch? Dus, ja, heel veel. Ja, ik bedoel, nee, het is echt niet allemaal roze geur en maneschijn. Heel vaak probeer je dingen die toch niet lukken. Maar je blijft er gewoon naast staan. En je bent ook gewoon reëel als je dingen niet kan doen. Of als iemand net niet ziek genoeg is om op een noodbed te leggen. En dat je hem toch met een ernstige verkoudheid en koorts de straat weer opstuurt. Weet je, of je zegt. Ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd, ja, nu ga ik even niet nog een keer je huur betalen. Want ik vind, nu moet er een beweging komen. Nu moet je komen. Het zelf doen. We hebben dit gaan. Nu moet je zelf, weet je. En maar dan praat je vaak van zo'n sterke band al samen. Dat mensen het ook wel van je gaan aannemen, zeg maar. En ook wel, weet je, door de hele tijd te blijven kijken, wat heb jij nou nodig vanuit jouw perspectief om sterker te worden? Ja, dan pakken mensen dat wel op. En weet je, het hele doel van mijn hulp is ook echt om mensen op eigen benen te laten staan en een perspectief te geven. Weet je, ik doe niet aan pappen en nat houden. Weet je, ik ga niet allemaal mensen in armoede adopteren. Ik ga niet alle ongedocumenteerden van Rotterdam adopteren. Heb je daar ook een soort hardheid voor moeten ontwikkelen? Ja, wel. Daar heb ik wel echt een hardheid. En ik heb ook wel echt nee moeten leren zeggen. Omdat, ja, dat is wel echt iets wat je moet leren. Dus daar moet je ook, dat moet je ook wel een soort van moreel kompas voor ontwikkelen. En dus ook moeilijke gesprekken voeren. Dat kan. Omdat je ook steeds weer duidelijk maakt aan mensen. Uiteindelijk word jij het gelukkigste als je leert op een gezonde manier op eigen benen te staan. Dat is meer, dan heb je een waardevoller leven, dan heb je meer zelfrespect. Daar gaan we aan werken op wat voor manier dan ook. En dat pakken mensen vaak ook wel. Maar dat lukt zeker niet altijd. Ja, dat hoort er ook bij. Wat heb je er nodig de komende paar weken? De komende paar weken? Ja, wat hoop je? Beter weer, droog weer. want de winter moet nog komen. Nou ja, het zou eigenlijk fijner zijn als de gevoelstemperatuur onder de 0 graden is. Want dan gaat de winter. Dat het duidelijk wordt van open. Realiseer je dat kou is voor mensen die dakloosheid ervaren niet het grootste probleem. Daar kan je je tegen weren met kleren en slaapzakken. Ja. Maar nattigheid, dat vinden mensen gruwelijk. En daar kan je je niet tegen beschermen. Dat is echt. Dus dit weer is echt afschuwelijk. Ja. En dan toch maar een beetje kerst vieren, toch? Ja, ja. Even een afstand nemen. Ja, ja. Ja. Dankjewel dat je hier was, Michelle van Tongerlo. Was dit het al? Dit was het al. Oh ja, we zijn er doorheen gevlogen. Snel, voorbij. Ja, zeker. Dit was Nooit meer slapen voor deze vrijdag. We gaan het kerstweekend in met hopelijk veel medemenselijkheid, zullen we maar zeggen. Ja. Voelt het toch een beetje als kerstavond, toch? Ja, ja. Een beetje. Maandag op eerste kerstdag, dan is Femke van der Laan weer. Zij ontvangt een van de bekendste banketbakkers van Nederland, om het maar kerstig te maken, namelijk Kees Holtkamp, eigenaar van de befaamde Amsterdamse patisserie Holtkamp. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ik wens u een hele goede avond. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.